कृतनवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः सच्चिदानंद परमात्मा को सादर अभिवादन कर आप लोगों समक्ष उस कहने के लिए उद्यत हुआ हूं। मेरी बातों में सार बातें मालूम दें वह शास्त्रों की संतों की महात्माओं की है उत्तरीय मालूम देव में गलती है। त्रुटियों से त्रुटियों की तरफ ध्यान न देकर सार बातों की तरफ भी ख्याल करेंगे ऐसी सज्जनों से आशा है। सज्जनो ये मानव शरीर मिला है बड़े भाग्य की बात है। अब ये कलयुग का समय है। कलयुग के समय मानव जन्म मिलना वो भाई हो चाहे बहन हो मानव जन्म है बड़ा दुर्लभ है। इसको सार्थक बनाना चाहिए। मानव जन्म तभी सार्थक होता है जब भगवान में तत्वासन लग जाए और दिन गुरु सेवा करे। दो बात है एक तो भगवान के भजन में लग जाए और एक जनता की सेवा करे। ये दो से मनुष्य जन्म कहलाता है। अगर जिसके जीवन में ना भगवान का भजन है ना सेवा है वो जन्म पशु की तरह ही है। वो मनुष्य दिखने में मनुष्य है पर जीवन शुद्ध नहीं है निर्मल नहीं है। निर्मल जीवन तभी होता है जब हम भगवान के शरण होते हैं भगवान का नाम लेते हैं भगवान का चिंतन करते हैं और संसार की सेवा करते हैं। दो ही चीज हमारे सामने है एक भगवान एक संसार है विश्वाम है ये वह संसार तो संसार की तो सेवा करना है ये भगवान का भजन करना है। इस वास्ते मानव शरीर है। मानव शरीर पशुओं की तरह नहीं है। खाल पे मोद पे नित्यम सुन का शुरू कर घर कुत्ता गदा सुअर जैसे खाते पीते हैं और आराम करते हैं सो जाते हैं लड़ाई कर लेते हैं। अगर ऐसे में इसमें बिता दिया तो मनुष्यों की तरह ही वो सही मनुष्यों की तरह ऐसे नहीं हुआ है पशुओं की तरह हो गया। मनुष्यता तभी है जब इस जीवन में भगवान का भजन हो दीन दुखियों में सेवा हो तभी यह मनुष्य जन्म कहलाता है। नहीं तो मनुष्य रूप निराश तरंते शास्त्रों का रूप मनुष्य का देखने में मनुष्य देखता है वो पशुओं की तरह है। उसका जन्म से श्रेष्ठ नहीं माना उत्तम नहीं माना है। दुर्लभ हो मानुष हो देह मनुष्य देह बड़ा दुर्लभ माना है तथा भी दुर्लभ मन्य वैकुंठ प्रिय दर्शनम उसमें फिर दुर्लभ है। वैकुंठ भगवान को प्यारे हो वैसे भक्तों का दर्शन दुर्लभ है। इस वास्ते श्री शंकराचार्य महाराज कहते हैं दुर्लभम तय में बेतक दैवानुग्रह हेतु भगवान की कृपा से ही मिलता है। तीन बात बताई है मनुष्यत्वम मोक्षोत्तम एक महापुरुष संशय है। मनुष्य मर जाए और अपने भीतर परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा हो और फिर महापुरुष हो जाए, समझो भगवान की तरफ से पूरी छूट की स्थिति मिल गई, मनुष्य शरीर मिल गया, भीतर में मोक्ष आचारित हो गई और महात्मा प्रसंग हो गया तो मनुष्य जन्म की सफलता हो जाएगी। परंतु सज्जनों बात यह है कि स्वयं तैयार हुए बिना सामग्री बाहर की मिलने पर भी मनुष्य उद्धार नहीं होता, स्वयं उसमें लगना पड़ता है और ये काम स्वयं करने का है, किसे हो जाएगा दूसरे कोई करेगा ऐसी बात नहीं है, ये बात स्वयं करने की है। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए, आप लोगों से विशेष प्रार्थना है भगवान में लग जाए। आप लोगों ने ऐसा आयोजन किया है कि सत्संग हो जाए तो सत्संग सत का संग हो जाए, सत का हरदम रहने वाली चीज है वो सत कहलाती है, असत नहीं। यह दिखता है जिता सुनते सुने देखिए सुनिए गुनिए मन माही वो मूल परमात्मा ही, यह परमात्मा ही है, यह रहने वाली चीज नहीं है। इसको जो स्थाई मानता है वो गलती करता है, भूल करता है, इस भूल का सुधार करने की आवश्यकता है। देखिए सुनिए गुनिए मन माही वो मूल परमात्मा ही, ये रहने वाली चीज नहीं है, ये प्रत्यक्ष सबके अनुभव की बात है कि पहले शरीर था वैसा आज नहीं है, आज है वैसा घड़ी नहीं रहेगा, ये एकदम निश्चित बात है। इस बात पर ध्यान रखना चाहिए, हरदम हरदम सावधान रहो, मन में दिल में जागृत रहिए, बंदा हेत प्रीति हरिद से करिए पर हरिए दुख धंधा, दिल में जागृत रहिए बंदा, मनुष्य को जागृत रहना हरदम, क्योंकि यह मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है। इसमें प्रधानता क्या है, ये शरीर की प्रधानता प्रधानता नहीं है, प्रधानता विवेक की, सार असार व्याज त्याज भेज उपाधेय इनका ज्ञान होता है, ज्ञान विवेक विषय पृथक भावे अलग अलग ठीक बेठीक उचित अनुचित का बोध, ये मुख्य है। उचित वो है जो लोक और परलोक दोनों सुधर जाए, अनुचित वह है जो दोनों बिगड़ जाए, यहाँ लोग का भी बिगड़ जाए और यहाँ लोग बिगड़ जाए, वो अनुचित बात है। उसे तो वो है कि यहाँ भी सुधारूंगा गाड़ी भी, इस विवेक का आदर करके सच्चे हृदय से परमात्मा में लग जाए तो मनुष्य जन्म सफल होता है। सब भाइयों से बहनों से ये प्रार्थना है कि सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए तो ये जन्म सार्थक हो जाएगा। सेवा करने की सद्बुद्धि भी स्वाभाविक पैदा होगी, जब आप अपना विचार करोगे विवेक करोगे, मनुष्य शरीर है तो मनुष्य शरीर में यही विलक्षणता है, इन शरीर से हम दूसरों का उपकार कर सकते हैं, परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर ये नहीं किया तो मनुष्य धर्म वास्तव में सार्थक नहीं होता, मनुष्य बन गए आकृति से बन गए मनुष्य, परंतु भीतर से मनुष्य पड़ा नहीं रहा, मनुष्य बिना भगवत भजन से है। भाई वो एक कलयुग का समय है, बड़ा भयंकर राग देश ईर्ष्या देश दंभ पाखंड बहुत है, ऐसे समय में सावधानी से भगवान की तरफ चलना है, वही ठीक बात है। मनुष्य मिल रहा है इसलिए है जैसे बाल्यावस्था होती है वो पढ़ाई के लिए होती है, बड़े बन जाओगे काम धंधा फिर पढ़ा जाएगा, फिर पढ़ाई कर सकोगे नहीं, तो बाल्यावस्था पढ़ाई के लिए है। ऐसे 84 लाख जोड़ी में ये एक मनुष्य शरीर है, यही परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है। दूसरे शरीर को मना नहीं है भगवान की, भगवान की तरफ से मनाई नहीं है, पर दूसरे शरीर को सामग्री नहीं है। जो सामग्री परमात्मा को प्राप्त कर सके ऐसी इस शरीर में है, ऐसी और जगह है नहीं। इस वास्ते इसमें सावधान होकर सच्चे हृदय से सबके उद्धार में, सबके सुधार में, सबके कल्याण में सच्चे हृदय से लग जाना है, यही सावधानी है। नहीं तो नानक समय बर्बाद हो जाएगा। सजनो बड़ी मुश्किल है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाऊंगा ये प्रार्थना है। मैं कोई उपदेश देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं ये सावधानी के लिए, जागृति करने के लिए आया हूँ। और आप अनजान है, मैं जानकार हूँ, ये तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य सावधान हो जाओ, ये बात कहने से आप भी सावधान हो जाए, मैं भी सावधान हो जाऊं। ऐसा नहीं केवल आपके लिए ही बात कहनी हो, ऐसा नहीं है, मेरे लिए भी यही बात है, आपके लिए भी यही बात है, सबके लिए ये। सावधान हो जाए, सावचेत रहे, दिल में जागृत रही है बंदा। हे तो प्रीति हरत से हरिये पर हरिये दुख बंदा, दिल में जागृत रही है बंदा। मनुष्य है तो मनुष्य को जागृत रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, समय बर्बाद न हो जाए। दो बातों से ही भूल होती है, एक तो संग्रह करने की इच्छा, एक सुख भोगना। ये दो बातों से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। गीता के दूसरे अध्याय तुम्हारी श्लोक कहा है, भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता नाम, भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता नाम तया प्रसाद, विशेष जो पुष्पित वाणी बताई उसके द्वारा चित हरा गया है, उनके वो परमात्मा की प्राप्ति के विषय में निश्चय होता नहीं, निश्चय भी स्थिर रहता नहीं। ये दो चीज ख्याल करें, मानो पदार्थ इकट्ठे करना है, सुख भोगना है, ये अंतिम सिद्धांत नहीं है। मनुष्य शरीर प्राप्त करके परमात्मा की प्राप्ति करनी है, ये सिद्धांत है। भोगों को संग्रह कर लिया और भोग भोग लिया, इनसे मनुष्य जन्म सार्थक नहीं होता। इसमें लग जाने से परमात्मा की प्राप्ति के निश्चय की निश्चय नहीं कर सकता, प्राप्ति तो दूर रही। एक तरफ चलना है, ये निश्चय भी टिक नहीं सकता। भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता न, भोग और ऐश्वर्य में जो आसक्त है, रात दिन लगे हुए हैं, वे परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। व्यवसाय इतना बुद्धि समाध हो न भेदीये, परमात्मा से निश्चय वाली बुद्धि उनकी नहीं होती। तो ये जितने भोग और ऐश्वर्य है, जैसे ये आपकी बड़ी नगरी है, इसमें ये चीज मुख्य है। भोग और ऐश्वर्य पदार्थों का संग्रह करना, उनके द्वारा सुख भोगना, इनमें समय लगाना, ये बड़ी मुख्यता हो रही है। इसमें भूलना नहीं है भाइयों बहनों, आपको मेरे को सबके लिए ये बड़ी भारी सावधानी की आवश्यकता है। भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम, भोग और ऐश्वर्य, सुख भोगना और संग्रह करना, दो में समय हमारा बीत रहा है। सावधानी रखें, ये काम करना है। काम ग्रंथ में यही बात है कि पदार्थों का संग्रह करने का भोग भोग है, पर इसके मनुष्य सफल हो जाए ये बात नहीं है। भोग है ईश्वरीय प्रसन्नता नाम, वो पुष्प प्राणी से अस्तित्व अपरित हो गया है। भोग और संग्रह अच्छे लगते हैं, बस यही अच्छे लगते हैं। ये बहुत थोड़े है, बहुत थोड़ी देर का सुख है और धोखा होगा, धोखा विश्वासघात होगा। इसमें भूल जाएंगे, भोग भोगना है, संग्रह करना है, इसमें अगर लग गए तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। मनुष्य धर्म का असली सिद्धांत सिद्ध नहीं होगा, विशेष ख्याल करना है इसमें। इसमें समय बीत गया तो समय चला जाएगा। जिसके लिए मानव शरीर मिला है वो प्राप्ति नहीं होगी, और वो नहीं होगा इतना ही नहीं है, भोग और ऐश्वर्यों में लगने से पाप हो जाते हैं, अन्याय हो जाते हैं, शरीर निरर्थक जाता है। निरर्थक ही नहीं है, पापों के पटोन में जाता है, पशुओं से नीचा हो जाता है। मनुष्य शरीर सबसे उत्तम बताया गया, परंतु बरुफल पासन नरक करता था, दुष्ट संग जन दे ही विधाता। मनुष्यों का जन्म है इससे पशु जन्म अच्छा है, जो कि परमात्मा के तरफ जाते हैं, पशुओं के पाप करते हैं, और मनुष्य सावधानी नहीं रखता तो पाप बढ़ते हैं। पशु धर्म में निकट है, पशु धर्म से नीचा हो गया है ऊंचा परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी। मनुष्य धर्म है सज्जनों, ये मामूली नहीं है। रामानावर सबसे दुर्लभ मानुष दे ही, जीव चराचर जात दे ही, चर अतर जीव संपूर्ण की जातना करते हैं, इसको मांगते हैं, क्योंकि इसमें हम ऊंचा पद प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ मुंबई में आने वाले भाई बहन बाहर से आए हुए बहुत ज्यादा रहते हैं, यहाँ के खास निवासी बहुत कम है, उनकी अपेक्षा बाहर के लोग बहुत ज्यादा आए हैं। क्यों आए हैं? कि पैदा हो जाए कुछ इसके लिए। तो यही हमारा ध्येय नहीं है, खास लक्ष्य नहीं है ये, खास लक्ष्य है अपने जीव का कल्याण उद्धार, वो भगवान के याद करने से है, वो धन इकट्ठा करने से है। ये धन इकट्ठा करना कोई एक साथ चलेगा नहीं, और भगवान का भजन क्या कर लिया है वो पूंजी पीछे रहेगी नहीं, वो सत्य है, सत्य चीज वो साथ में चलेगी, आपको निहार कर देगी। वो पूंजी है, उस धन के कमाने के लिए मानव शरीर है। हमारे भाई बहुत से भूल जाते हैं धन की तरफ दृष्टि होने से मनुष्य बेहोश हो जाता है, उसे होश ठीक नहीं रहता, धन कमाने में लगता है रात दिन, पाप करने में, अन्याय करने में, झूठ कपट करने में, बेईमानी करने में कभी नहीं लगता, इसमें उतर उतर जाता है। ये नहीं सोचता है कि ये पाप संग्रह हमारे हो रहा है, इसका हमें बड़ा दुख भोगना पड़ेगा, इससे क्या जीता, भूल जाता है। एक समझता है धन इकट्ठा हो जाए, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात आदि आदि बड़े बड़े पापों को करके और धन संग्रह करता है, धन कमा लिया। लोग कह देते हैं वाह वाह इतना कमा लिया, इतना झूठ कपट कर लिया, धन कमा लिया। लोग जब चलता फूलता कहने लग जाते हैं और चतुर कहते हैं, वो चतुराई काम की नहीं है सज्जनों, वो चतुराई काम की नहीं है। जिससे अपना पतन हो जाए, हम गिर जाए, वो चतुराई काम की नहीं है। चतुराई वो काम की है कि जिसमें इस मन धर्म शरीर से अमृत अमरता की प्राप्ति हो जाए, नित्य रहने वाले आनंद हम प्राप्त कर लें, इस अनित्य शरीर से, अनित्य समय से नित्य तत्व की प्राप्ति कर लें, तब समय सार्थक हुआ है। नहीं तो मनुष्य जन्म सार्थक नहीं होता। भाइयों बहनों ध्यान दो, आप रात दिन संसार में लगे हुए हैं, परंतु इस तरफ ध्यान दो। और ध्यान देने वाले पुरुषों ने ये आयोजन किया है, ख्याल करते हैं। मेरी प्रार्थना है विशेषता से, समय का पता नहीं है, न जाने कब मृत्यु आ जाए, कोई पता नहीं है। पेट में आता है तब गिर जाता है, मर जाता है, मर कर जन्म लेता है, जन्मता मर जाता है, दिनों का मर जाता है, महीनों का मर जाता है, वर्षों का मरता है। पेट में आने के बाद 100 वर्षों तक कोई ऐसा वर्ष नहीं जिसमें मनुष्य मरता न हो, ऐसा कोई महीना नहीं, ऐसा कोई दिन नहीं जिसमें मृत्यु न होती हो। मृत्यु जिसको कोई नहीं चाहता, वो मृत्यु हरदम तैयार है। चेष्टा करना है भाइयों, ध्यान देना है, सावधान होना है। समय जा रहा है, बहुत सा चला गया। हमारे भाई बहनों को ख्याल है हम जी रहे हैं, हम जी रहे हैं, वर्षगांठ मनाते हैं, आनंद मनाते हैं, इतना वर्ष हम जी गए। बात ये सच्ची नहीं है, हम जी नहीं रहे, मर रहे हैं, मर रहे हैं। जितने वर्ष आ गए हैं उतने वर्ष हमारी उम्र में से खर्च हो चुके हैं, उतनी उम्र कम हो गई है, उतनी मौत नजीक आ गई है। ये सावधान होना चाहिए, हर एक भाई बहन को उस बड़े सावचेत होना चाहिए कि मर रहे हैं, समय जा रहा है, मौत नजीक आ रही है, दशा क्या हो। ऐसे संसार के चिंतन करते हुए अगर मर गए तो हमारी दशा क्या होगी। रात दिन के इन विधि में प्राप्त से मनोवर्तमी भविष्य धनम, इतना धन कमा लिया, इतना और कमा लेते, इतना और कर लेंगे, इतना और कर लेंगे, जो करते करते ही राम नाम से कुछ बढ़ जाती। सज्जनों याद रखो, सावधान हो, सावचेत, समय जा रहा है बड़ी तेजी से। आप काम करें ना करें, बैठे हैं, सोते हैं, बात करते हैं, काम करते हैं, आप इधर लगे हुए हैं, समय निरंतर निकल रहा है। आप विश्राम करते थे, सो जाते हैं, परंतु समय जाता हुआ बंद नहीं होता, एक क्षण भी निरंतर रुका हुआ है। ये समय चाहे जीवन निर्णय का नहीं, अंदर हाथ में भी हाथ जब तक सब खाली हो जाएगा। ऐसे सज्जनों, ये समय समझता जाएगा, समय पूरा होने के बाद किसी की और चतुराई नहीं है जो हम ठहर सके, हम जी सके, सिर रह सके, ऐसी हाथ की बात नहीं है। उसी क्षण जाना पड़ेगा, जिस समय समय चला गया, पूरा हो गया, उम्र बीत गई, उसी दिन जाना पड़ेगा, उसी क्षण में। शहर नहीं चलते भाई और बहनों, सावधान हो जाओ, वो समय नजीक आ रहा है। जिसको नहीं चाहते है, कोई भी नहीं चाहता है, वो समय नजीक आ रहा है। यहां से पट सब सूख जाएगा, सब ये मनोरथ सब पूरी हो जाएगा, कुछ काम नहीं होगा, जाना पड़ेगा जरूर जरूर जरूर। याद रखो, ये मृत्यु लोग है, इसमें रहने वाले सब मरने मरने वाले ही रहते हैं, रहने वाला नहीं रहता है। बस भगवान भी आते हैं जो सब तरह स्वतंत्र है, वे भी हरदम नहीं रहते। इस लोग की मर्यादा को वे भी भंग नहीं करते, वे भी चले जाते हैं। आप प्रभु क्या चीज है, जो कि काल के परवश है, समय जा रहा तेजी से, मौत नजीक आ रही है, नाम जप करना है, भगवान का भजन करना है। ये मौका इस शरीर में ही है, और शरीरों में ये मौका नहीं है। स्वर्ग आदि में भोग भूमि है, सुख है, आराम है, परंतु भगवत भजन कर दे सदा के लिए, सुखी हो जाए, ये मौका यहाँ ही है, और जगह मिलेगा नहीं। सावधान हो जाओ, सावचेत हो जाओ, हरदम भगवान को, हे नाथ पुकारते हो, भगवान को भीतर से भगवान को पुकारते रहो, काम धंधा करो, हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया कृत साधु की, यही उत्तम रीत। वो कृष्ण रहता है, वही संत है, साध है, महात्मा है, हाथ धंधा काम धंधा कर रहे हैं, परंतु मुख में भगवान का नाम जपे, हृदय में सच्चा प्रेम, हे नाथ हे नाथ। जैसे मुसाफिर होता है, आपके आज घर में रहता है, भोजन करता है, विश्राम करता है, परंतु आपकी तरह निश्चिंत होकर नहीं सोता, उसे लगन लगी है कि हमें जाना है भाई, यहाँ रहना नहीं है। इसी तरह से आप सबको यही बात है, निरंतर कोई रहने वाला नहीं है, सब जाने वाले हैं। सावधान हो, अपना बाण बाण मान काम बना लिया, और धन्य ये देती महान फायदे की बात है, नहीं तो मैत्री गणेश उपनिषदों ने कहा है, सावधानी के बिना बड़ा भारी हानि हो जाएगी, बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा, और वो नुकसान का दंड हमें ही भोगना पड़ेगा, हमें और दूसरा नहीं भोगा। भाइयों बहनों से प्रेम से प्रार्थना है, आपके हमारे सबके लिए सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, ये यहाँ हरदम सच्चा रहना वाला नहीं है, ये जागृत है, दिल में जागृत रही है बंदा, हरदम सावधान रहो, सावधान रहो, सावधान रहो, इतना जाना पड़ेगा। अभी साथ ढूंढते हो, परंतु जाना होगा तो अकेले को जाना पड़ेगा, एक एक भाई को, एक एक बहन को सही सोचना है कि हमें जाना है, साथ कोई नहीं होगा, उस समय में साथ देने वाला कोई नहीं है। आपने अच्छा काम किया है तो सुखदा साथ होगा, और कपट किया है, भूल करी है तो असत साथ में होगा, कोई साथ देने वाला नहीं है। सच्चा मित्र धर्म का साथी, ईश्वर सर्वाधार, साधे श्याम सनातन उनकी, तब हो बेड़ा पार, दुखी का वही ठिकाना है। एक भगवान के सिवाय सजनों कोई साथ नहीं देने वाला है, वो जहां जाओ वहां साथ में, स्वर्ग में जाओ तो साथ में, नर्क में जाओ तो साथ में, गंदी जगह जाओ तो साथ में, अच्छी जगह जाओ तो साथ में, वो सब जगह मौजूद रहता है, उसका सहारा है, वो साथ है, और कोई साथ नहीं है। सच्चे जैसे आपका हित करने वाला और कोई नहीं है, कहीं नहीं मिलेगा, कोई नहीं करने वाला है। इस वास्ते भाइयों और बहनों सावधान हो जाओ, समय रहते रहते चेत जाओ, अच्छी बात है। ये देवे दी सत्यमस्ती नो चे महती विनिष्ट, यहाँ अगर समझ गए तो सत्य ठीक है, और यहाँ अगर नहीं चेते तो महती विनिष्ट बड़ा विनाश होगा। सजनो हरदम सावधान रहो, सावधान रहो, सावधान सावधान सावधान, सचेत सचेत। समय अगर बीत गया तो महान दुख पड़ना पड़ेगा, शत्रु सच्चे जैसे चेत करो और भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ। अरे भगवान से एक ही प्रार्थना करो, हे नाथ भूलो नहीं, आपको भूलो नहीं। भगवान के याद किए बिना सज्जनों समय निरर्थक जाएगा, हे नाथ हे प्रभु मैं भूलो नहीं, मेरा समय निरर्थक जाता है, मैं भूलो नहीं। हरदम याद करो, हरदम कहो, भगवान से प्रार्थना करते रहो, जो भगवान याद करोगे त्यों आपकी सावधानी होगी, सावचेती होगी, प्रकाश मिलेगा, नहीं तो अंधकार में चले जाएंगे, होश नहीं होगा, भगवान के बिना सदबुद्धि नहीं होगी, सदविचार नहीं होता। इस वास्ते सावधानी से चलो, यहाँ अगर दोष किए हैं, पाप किए हैं, भयंकर पाप होंगे, बड़ा दुष्कर्म फल मिलेगा, यहाँ पाप करके धन कर धन कमाया है, वो धन को भी एक साथ चलेगा नहीं, और जिस जिस धन के कमाने में पाप किए हैं वो कोई एक भी चलेगा नहीं। ध्यान दो इस बात, जिसने दुर्गुण दुराचार किए भोग भोगने के लिए और संग्रह करने के लिए, उन्हें जितने पाप किए वे साथ चलेंगे, महान कष्ट देंगे, बड़ा दुख भोगना पड़ेगा। विश्वास से सावधानी से अब बचा हुआ समय है तो भगवान में लगाओ, परमात्मा में लगाओ, निहाल हो जाओ, नहीं तो बड़ी मस्ती विनष्टी महान विनाश होगा, महान विनाश, और वो अपना होगा। एक एक भाई एक एक बहन स्वयं को सुख दुख भोगना पड़ेगा, दूसरा भागीदार नहीं होगा। धन कमाए हुए में तो भागीदार होंगे, पर पाप में कोई भागीदार नहीं होगा। वो खुद एक को कमाया हुआ अपने का अपने को ही होना पड़ेगा। इस वास्ते सावधान रहो, हर दिन जागृत रहो, हर दिन सावधान रहो। ये मानव शरीर है, इसका महत्व बहुत है, मानव शरीर का महत्व बहुत है, इसमें सब कुछ हो सकता है। अनंत ब्रह्मांड जिनके रोम रोम में और उत्पन्न होते हैं नष्ट होते हैं, सबको उत्पन्न करने वाला पालन करने वाला संहार करने वाला वे परमात्मा, वे परमात्मा इस शरीर के वश में हो सकते हैं। इस शरीर का इतना महत्व है कि परमात्मा वश हो जाए, उसकी प्राप्ति हो जाए, प्राप्ति नहीं आप स्वतंत्र हो जाए, भगवान आपके स्वतंत्र हो जाए, ऐसा ये मौका बड़ा सुंदर है। वो मौका जा रहा है, कितना सुंदर मौका मिला है, आप स्वतंत्र हो जाए, भगवान आपके अधीन हो जाए, ऐसा सुंदर मौका है, वो समय जा रहा है। सज्जनों सावधान हो जाओ, आप भी हम भी सब सावधान रहे, सावचेत रहे, हरदम सावधान रहे, दिल में जागृत रहिए, हरदम जागृत रहे, हरदम सावधान रहे, सावधान। समय चला गया फिर आज की बात नहीं है, आज दिन का समय चला गया, भजन हुआ उतना अपना काम ठीक हुआ है, और पाप गया वो भी ठीक हुआ है। अब अगर ये सावधानी रखो कि पाप न हो, अन्याय न हो, हम जी रहे हैं, जी नहीं रहे हैं, मर रहे हैं, हरदम जा रहे हैं, समय कमती हो रहा है। हम आकर के बैठे उस समय जितनी उम्र थी उतनी अब किसी की उम्र नहीं है, उतनी उम्र नहीं है। छोटे से छोटा बालक है उसकी भी उम्र खत्म हो गई, और बूढ़े से बूढ़ा उसके भी सांस खत्म हो गए। उम्र सबकी जा रही है बड़ी तेजी से। इस वास्ते भगवान को याद करो और अपने से उपकार करो, हित करो, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। यहाँ लोभ लगाए इकट्ठा करोगे धन, वो धन के लिए किए हुए पाप और पुण्य वो आपके साथ रहेंगे, धन एक कोड़ी साथ रहेगा नहीं, और पाप किया हुए कोड़ी भी पीछे रहेगा नहीं, उसके भागीदार कोई नहीं होंगे, और धन के भागीदार सब हो जाएंगे। इस वास्ते हरदम सावधान रहो, सावधान रहो, दिल में जागृत रहिए बंदा, ये बार बार याद करने की है, बार बार सोचने की है, बार बार सावधान रहने की आवश्यकता। कफरत आ जाती है स्वाभाविक, सावधानी बहुत कम रहती है। इस वास्ते आप लोगों से प्यार से स्नेह से आदर से कहना है, सावधान हो जाओ, समय जा रहा है, चला गया समय, बहुत चला गया, फिर मृत्यु नजीक आ गई, वो हर दिन आ रही है। आज शुभ करो तो आ रही है, अशुभ करो तो आ रही है, आप दीन लो तो आ रही है, आप काम करो तो आ रही है, हंसी दिल्ली करो तो आ रही है, आप कोई काम करो न करो आपकी मर्जी है, उम्र तो अपने धुन से धारण धारण धारण जा रही है, और यहां से जाने का दिन नजीक आ रहा है, प्रत्येक क्षण नजीक आ रहा है, और वहां पर जोर चलेगा नहीं। जब समय आएगा पूरा, श्वास खत्म हो जाएंगे, उसी क्षण रहना पड़ेगा, उसी क्षण ठहर सकोगे नहीं। हाथ की बात नहीं है, इस वास्ते सजो सावधानी के साथ रहा हुआ समय भगवान में लगाओ, भगवान के भजन में लगाओ। बोलो राम राम राम राम राम राम राम राम, हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, पुकार सच्चे हृदय से भगवान की। चलो सच्चे हृदय से प्रार्थना, जो भक्त सच्चा गाये तो भक्त वत्स कान में वह पहुंच से ही जाए। एक ही बात, हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, कृपा संतो भूलू नहीं। हरदम याद करो, हरदम याद करो, सब काम ठीक होगा। अये स्मृति सर्व विपद विमोचनम, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली भगवान की स्मृति है, सब विपत्तियां दूर हो जाएगी। एक भगवान ही याद करे, इसे स्मरण आते हैं, जिसके याद मात्र से जन्म संसार बंधन विमोचित, संसार बंधन से मुक्ति हो जाती है याद मात्र करने से। अच्छा स्मृति बनाते ना, ध्यान दो, याद मात्र से कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, शांति मिल जाएगी, अशांति मिट जाएगी, लोक और परलोक सब सिद्ध हो जाएंगे, सब जगह आनंद हो जाएगा। जीवो तो भी आनंद है, मर जा तो भी आनंद है, और भगवान को भूल गए तो जीना की कोई काम का नहीं है, मरना कोई काम का नहीं है। भगवान याद है जीते बहुत आनंद है, और मर जाए तो भी आनंद है। एक भगवान की याद है, सर्वेशु कार्यु माँ मनुस्मर ये, सब समय में मेरा याद, मेरे को याद कर और काम भी कर। जो भक्त पर काम हो अर्जुन सामने सिद्ध था, माँ मनुस्मर युद्ध च, और दूसरा सामने घर का काम है वो है, पर सर्वेशु कार्यु माँ मनुस्मर, भगवान को याद रखो। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, और मांगो यही बार बार, हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु भूलू नहीं, हे मेरे प्रभु भूलू नहीं, मेरे प्रभु। ये मेरे प्रभु ये सार बात है। सबसे प्रेम का दर्जा ऊंचा बताया है वो मेरापन होने से होता है, प्रेम त्याग से तपस्या से आदि से पैदा नहीं होता। मेरा सबसे जल होता है प्रेम, हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, मेरे प्रभु मेरे पुकार से। संसार में साथी नहीं है, भगवान सदा साथ है, केवल ये जीव भूलता है, भगवान भूलते नहीं है, भगवान की भूली नहीं होती। नक्शी से पैदा किया जाने चित्रा मोर, हरिदास हरिबी से बड़ा हरामी खोर। जैसे मोर होता है जिसका रंग भरा होता है सब तरह का, पक्का रंग एकदम सच्चा, कितनी वर्षा आ जाए रंग बिगड़ता नहीं। जैसे वो रंग पकता है ऐसे ही अपना हाथ पांव आदि ऐसे बना कर भगवान ने दिया है, भगवान ने भूल नहीं की है। ये प्राणी भगवान को भूलता है, प्रमुख होता है, भगवान को भूल रही है। ऐसे भगवान को याद करो भाइयों बहनों, समय चला गया और जागरा जा रहा जा रहा, बड़ी तेजी से जा रहा है। अरे मौत आ रही है, जिस दिन को कोई नहीं चाहता है वो दिन आ रहा है, और वो हरदम नजदीक आ रहा है। प्रति क्षण हमारे श्वास जा रहे हैं और मौत नजदीक आ रही है। इस वास्ते हरदम सावधान रहो, हरदम साफ देते हो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ को, मेरे नाथ को, मेरे प्रभु मेरे प्रभु, मैं भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं। सब कर मांग एक फल, रामचरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसो श्री रघुनंदन को। वाल्मीकि बाबा कहते वाल्मीकि रामायण पढ़ाने वाले, भगवान पूछते उनसे कि मैं रहूं कहाँ, रहूं कहाँ, तो कहा गया आपने तो पूछ लिया, मैं पूछते हुए संकोच करता हूँ, आप जहां नहीं हो वहां कह दो। एक बात ये कही, सब जगह आप हो। फिर पूछा कौन हो, आपको जो याद करते हो, आपका जो स्मरण करता हो, आप गए बिना मैं संतप्त रहता हूँ, भगवान को मिले कोने कैसे मिले, समझो कैसे उसे दर्शन हो, ऐसी जिनके लालसा लगी है, लोचन चातक जिन कर जाके जिनके लोचन है वो चातक हुआ हुआ है, रहे सदा दर्शन अभिला के, आपके दर्शन के लिए अभिलाषा पड़ी रहती है हरदम ही, उनके चित्त में रहो वहां रहो। तो भाइयों भगवान ने चला करके पूछा करू कहा, उन्होंने 14 स्थान बताए, वे स्थान बताए है वहां रहते वहां रहना पड़ेगा भगवान को, क्योंकि सही पूछा रहू का तो वहां रहना पड़ेगा। उसके बाद में कहा वर्तमान में बात बताऊ आपसे, तो उठ रही है तीन बात बताई, यही तो आप उस समय हो, आप बता दो कहाँ नहीं हो, वे बातें बता दो उसमें जहाँ नहीं होते उनमें से सुनकर मैं बता दूंगा। उसने बोला नहीं, विशेष कहाँ रहते हैं, जहाँ भगत याद करते हैं, भगत जहाँ आप जागरूक आप याद करते हैं वहां विशेष रहेंगे। बल भक्त आय गाय नहीं तत्त स्वामी नारद, वहां रहता हूं मैं, तुम याद करते वहां रहिए, फिर समय पा करके अभी इस समय में चित्रकूट रहिए, ऐसी प्रार्थना की है। तो भगवान को हरदम याद रखो, हरदम सावधान रहो, सावचेत रहो, तो भगवान आपके साथ में, भगवान सबके साथ में है, पर बिना याद किए काम नहीं आते, होते हुए भी रहते हुए काम नहीं आते। एक सज्जन की गाय बीमार हो गई, गऊ बड़ी अच्छी थी, पाव भर जिसके घी आता था एक दिन में, ऐसी अच्छी दूध देने वाली देसी गाय बड़ी सुंदर थी, वो हो गई बीमार। वैद्य के पास में गए कि महाराज गऊ बीमार हो गई, उसने बताया कि ऐसी काली मिर्च दो पाव भाग करके से ले, दो भाग करके दो टाइम में दे और ऊपर पाव रेड पाव घी दे। तो उसने काली मिर्च दे दी और घी दिया नहीं, कि गाय को दूध है नहीं, गाय में घी तो है ही, रोजाना पाव घी आता है तो हम दूहेंगे नहीं, तो घी तो इसमें है, पर काली मिर्च दे दी, गऊ ज्यादा बीमार हो गई। कहा गाय ज्यादा बीमार हो गई है, भाई ज्यादा नहीं हो सकते, किसी के दवाई अनुकूल पड़े किसी के प्रतिकूल पड़े, पर बीमार होने का कारण नहीं है, कि तो आप कहते कारण नहीं, वो बिल्कुल दूध कैसे होगी, कि क्या किया तुमने काली मिर्च दे दी, कहते घी घी तो उसमें है ही, क्या भाई हो सोचो वो घी काम आवेगा, घी तो है घी होता काम आएगा क्या, वो घी का काम आएगा वो नहीं आएगा। गाय बीमार होगी दूही नहीं, इस बार से गर्मी और चढ़ गई और बीमार होगी, तो घी होते हुए भी घी काम नहीं आता, ऐसे भगवान सबके हृदय में विराजमान रहते हुए भी काम नहीं आते। सर्वस्वेश सबके हृदय में हूँ, सर्वस्वेश हृदय में अच्छी तरह से मैं हूँ, बत्तस्मृत ज्ञान अनंत सब मेरे से होता है, परंतु वो भगवान काम नहीं आते। इसी दिन जैसे गाय में रहता हुआ है गाय का घी गाय के काम नहीं आया, ऐसे सबके हृदय में विराजमान सब जगह परिपूर्ण रहते हुए परमात्मा काम नहीं आवे, जब तक आप ध्यान में रहे, घी की तरह मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, केवल याद को केवल आप याद, केवल स्मरण कर रहे कि भगवान सब में है, तो सब में विराजमान है, आप में जरूर काम आएंगे। याद मात्र से काम आ जाते हैं, हे नाथ पूरे के पूरे काम आ जाएंगे, अच्छी तरह से काम आ जाएंगे। जो अच्छी तरह से आप याद करोगे, जिस तरह से याद करोगे, ये यथा मा प्रपद्यन्ते तास तथैव वदाम्यहम्, जैसे मेरा भजन करते हैं ऐसे ही मैं भी उनका भजन करता हूँ। सजनो ये बनता है, हरदम याद रखो उस भगवान प्रभु को, याद रखो प्रभु की भूल ना हो, ये याद रखो, हरदम याद रखो, हे नाथ हे प्रभु सर्वे सुखादेश महामन स्मर से सब समय में मेरे को याद कर और युद्ध भी कर, हे नाथ हे प्रभु हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे अंतर्यामी हे नाथ। हरदम याद करो, आपके साथ भगवान हरदम है। याद करो तो न करो तो भगवान तो रहते हैं, परंतु रहते हुए काम नहीं आते। आप जब तक याद नहीं करते तब तक काम नहीं आते। अरे याद कर लो तो निहाल हो जाओगे। एक बार कुंती माता ने युधिष्ठिर से कहा कि युधिष्ठिर भगवान को याद नहीं किया, द्रौपदी का चीर खेलते ही द्रौपदी ने भगवान को याद किए, तुमने सबका सब राज्य लगा दिया, संपत्ति सब लगा दी, भाइयों को लगा दिया, अपने को लगा दिया और फिर स्त्री को लगा दिया, द्रौपदी को लगा दिया, पर दुखी पा रहे। कुंती ने कहा जिससे क्या बात हुई, ये तुम्हारे भाई दुख पा रहे हैं कि बाजी खा कहूं। द्रौपदी भूली ने याद किया तो तक उगड़ा नहीं हुआ, जब तक याद नहीं किए तब तक मरा हुआ कुत्ता हुआ घसीटे, इसलिए सब में घसीट गई, गिदा याद ही गई पकड़ घसीट गई। जब भगवान को याद किया नख भी उभरा नहीं कर सके, दूसरा स्तर तीत भूजा थकित भय प्रसन्न रूप भय श्याम, उनका कपड़ा ही भगवान बन गए, लज्जा निवारण कर दिए, सब रख दिया महाराज। वो नगन करने के लिए खेच गए थी राजा के हाथ लगा, वो देख लो भाई थक गया घबरा गया, चीर खेचने में घबरा गया, देवी भगवती तरह दिखे भयंकर घबरा गया, बड़ी सूरवीरता रखता था मन में। तो कुंती माता ने कहा युधिष्ठिर तुमने इतना काम किया, राज्य हार दिया, धन संपत्ति हार दी, भाइयों को हार दिए, अपने को हार दिया, फिर स्त्री को भी हार दिया, कितनी भूल गई तुमने, एक याद कर लेना, याद मात्र अशुता स्मृति बात है ना, दो मैंने याद किया न जाले उसको बाल भी बांका कर सके, किसी ताकत है, ये सब शक्ति भगवान के याद करने में है। भाइयों बहनों याद करो, स्मृति करने मात्र है वह शक्ति, आपके हमारे दूर नहीं है। आप कभी ऐसा ना समझे भगवान दूर है, भगवान तो सबके हृदय में विराजमान हरदम रहते हैं, भगवान कभी किसी से दूर होते ही नहीं, बिना याद किए काम नहीं आता। जैसे गाय का घी गाय में रहता हुआ गाय के काम नहीं आता, गाय के काम होता है वो घी गाय से निकाल करके देकर फेर दिया जाए वो गाय का काम आएगा। इस रीति से भगवान सब में होते हुए भी काम नहीं आती, स्मृति बात करने से याद मात करने से, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, अच्छा स्मृति मात्र है ना, मात्र एक स्मृति से कितनी दिलचस्प बात है, कितनी अलौकिक बात है, कितनी अच्छी बात है, कितनी सुखदायी बात है, कितनी हमारे लाभ की बात है, कितनी ऊंची बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है, केवल याद करना, और कुछ आप खर्च करने की जरूरत नहीं, और कहीं जाने की जरूरत नहीं। कहीं आने की जरूरत नहीं, कहीं विद्या की जरूरत नहीं, कहीं पढ़ाई की जरूरत नहीं, कहीं योग्यता की जरूरत नहीं, कोई बल की जरूरत नहीं, केवल याद, केवल याद करा, केवल याद करा, अश्वता स्मृति में आते हैं, केवल याद करते से सब काम कर दे, सब काम कर दे, लोक भोग सुख। सुग्रीव ने कहा कि सब ही भात करी हूँ सेवक आई, जय विधि मिले ही जान की आई, जैसे जान की मिल जाए धर्म धंधनी, वैसे मैं आपकी सेवा करूंगा। तो वर कहा है सखा सोच त्याग बल बोरे, सब विधि घटवक आज मैं तोरे। सुग्रीव ने कहा वो काम करूंगा जिससे जान की जी मिल जाए एक ही बात। भगवान ने कहा लोक और परलोक सब विधि घटवकाश में तोरे, सब तेरा काम है, सब पूरा करूंगा। सदा सोच त्याग बल बोरे, मेरे बल से सब चिंता छोड़ दे, लोक और परलोक की यहाँ की वहां की सब छोड़ दे, सब मैं करूंगा। आश्चर्य, ऐसे भगवान आपके हमारे लिए तैयार है। वे सुग्रीव को कहते हैं ऐसे अपने अपने सबको तैयार है। सुगरीब सुगरीब गरीब होकर के उसको पुकारो, हे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे नाथ। भाइयों बहनों केवल भगवान के स्मरण कर दो, ऐसे दशमति बातें साधवा कर सबको नहीं, इतनी सरल इतनी सुगम सबके लिए, सदा के लिए शांति दे दे। कोई काम आपका बाकी नहीं रहेगा, आपको पूर्ति दिखे ना दिखे, परंतु आपकी आप जिनको जानते नहीं, क्या आपके लाभ होता उसको पहचानते ही नहीं, परंतु भगवान पर रख दो, सब कुछ याद कर दो, सब पूरा करेंगे। अच्छे अच्छे बात बात जिन बातों को नहीं जानते, ऐसी ऐसी बातें भी आपकी भगवान पूरी करेंगे, आप जाने चाहे न जाने। निश्चित बात है, पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांति बात है, एकदम सीधी बात है। केवल भगवान को याद रखना है, और वो रूप भी आप जितना जानते हैं, और सुनता की बात है, जितना आप जानते हैं, आज दिन तक जितना सुना, जैसा समझा, जैसा निश्चय किया, जितना ज्ञान, उसी ज्ञान के अनुसार उसी परमात्मा को याद करो। केवल उसको याद करने से अच्युता स्मृति बात है, सुन मात्र से सब काम करने को तैयार, सब विधि घटव काज में तोरे, सखा सोच त्यागो बल बोरे। ऐसे परमात्मा ऊंचे होते हुए किसी को छोटा नहीं बनाते, किसी को चेला नहीं बनाते, किसी को शिष्य नहीं बनाते। कोई बनता है तो उसे मना नहीं करते, मैंने अपनी तरफ से छोटा नहीं बनाते, कभी नहीं बनाते, अपनी तरफ सगा बनाते सगा, ताकि तत्व के जीवन मुक्त हो। निषाद राजगु है तीन सगा भगवान है, तीन सगा निषाद सिद्ध भक्त, और विभीषण है वो साधक भक्त, और सुग्रीव कामी भगवान की शुद्धि भी साथ। भगवान ने कह दिया मेरे को भूल गए, मैंने शिव का में रावा रा पावा राज्य कोष पूर्व नारी सब पा गया, और फिर मेरे को भूल गया। जिस दाबार से कल मारा बारी को उसी से मैं मरूंगा। लक्ष्मण जी ने विचार किया हा महाराज ये तो दास कर देगा, आपको तकलीफ दी थी कि ना ना, ना। भय दिख रहा है वगैरह वो सखा सूर्य सखा, जैसे निषाद राज को सखा मानते हैं, जैसे विभीषण को सखा मानते हैं, सुग्रीव को भी सखा मानते हैं। तात सखा सुग्रीव सखा हमारा बड़ोबर का दादा दावा देते भगवान, ऐसे उदार आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है। वो उनके लिए थे, हमारे लिए नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कभी संकोच न करे, बिल्कुल सबके लिए पूरे के पूरे तैयार। भगवान ऐसे नहीं कि आप कमजोर हो तो आपके लिए कमजोर भगवान मिलेंगे, ना, भगवान के पूरे बल के से, विद्या से, योग्यता से, अपने सामर्थ्य सहित पूरे के पूरे क्यों याद बातें करने से। उमा राम समय तुझ माही गुरु पितु मातु बंधु को गाय समय सार्थक हो जाएगा सज्जनो, शरीर सार्थक हो जाएगा, अपने अवतार लेना ये जन्म लेना ये सार्थक हो जाएगा। भगवान को याद करो, अगर बिना भगवत भजन के और दुनिया की सेवा के बिना निरथक चला जाएगा समय आतर से नहीं हो जाएगा। सिवाय पश्चाताप पे कुछ हाथ दे रहेगा नहीं। सो परत दु भावे सिर ध्वनि ध्वनि पजिताय काले कर्मे ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए। एक स्मृति बात है ना, अच्छा स्मृति बात है ना, साथ वह कर सब पूरी सदा के लिए सदा के लिए सदा के लिए सदा के लिए केवल याद मात्र याद मात्र से पदार्थ है। ऐसा शुभ उपाय नहीं है, इतना बड़ा बढ़िया उपाय कोई नहीं है। सब आपका काम कर दे लोग और परलोक का सभी, ऐसा दूसरे किसी सामर्थ्य नहीं है। और भगवान ऐसे ऐसा बोलते हैं सदा ही आपके साथ है एकदम सदा के लिए सब के लिए। किसी वर्ण के आप हो, किसी आश्रम के आप हो, कैसे आचरण वाले रहे, कैसे ही पापी रहे, कैसे संतप्त रहे, अच्छे रहे, महात्मा रहे, संत रहे, कैसे रहे, केवल भगवान को याद करो। भगवान देखते ही नहीं रहते न प्रभु चित सुख किए की कर दो सौ सौ वादे, ऐसी बात है ये बात है। सब भाइयों से बहनों से कहना है उस भगवान को याद रखो, आपके लिए मेरे लिए सबके लिए सदा के लिए शांति देने वाला कोई ऐसा उपाय नहीं है, सबसे श्रेष्ठ भगवान है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2055 14 दिसंबर 1998 को रात्रि लगभग 7:30 बजे से बिरला मातुश्री सभागृह मुंबई में हुआ। राम।